Milad Mohammadi z płyty Saye, czyli cień, na której dobrze słychać, jak irańska muzyka potrafi się współcześnie rozciągać i naginać, ale nie tracąc przy tym nic ze swojej autentyczności. Lubimy takie płyty w Radiu Teheran bardzo. To co? Pora na spotkanie z pianinem? Thank you. Co prawda nie w trzyosobowej konfiguracji jak u nas przed chwilą, ale pojawił się kilka tygodni temu w Teheranie Marcin Wasilewski, nasz pianista. Jego występ był fragmentem większego festiwalu, festiwalu trwającego 6 dni, festiwalu zatytułowanego Show of Hands. W jego trakcie wystąpili sami pianiści. Bardzo ciekawy jestem, jak ta formuła się sprawdziła. 2 koncerty dziennie. Większość artystów skupiona wokół wytwórni ECM, jak chociażby Marcin, a oprócz niego pojawili się m.in. Tord Gustafsson, Wolfert Brederode, Nick Bars, François Couturier, Stefano Battaglia. Z irańskich muzyków raptem 2, ale młodych uzdolnionych, Peyman Yazdanian i Maziar Younesi. Marcin grał na tym festiwalu na sam koniec ostatniego dnia, 18 września. I cóż, no podsumowując sam festiwal, mamy na nim 11 muzyków pochodzących z 9 krajów, którzy przez 6 dni grają dla publiczności w Centrum Kultury Niawaran w kompleksie pałaców należących do szacha Mohammada Rezy Pahlaviego, zanim zdecydował się je opuścić tuż przed rewolucją w roku 1979. Udało nam się spotkać kilka dni temu z Marcinem. Udało mi się go złapać tuż przed wylotem do Budapesztu. Chyba nie do końca miał wyjść z tego wywiad dla radia, stąd w tyle będzie słychać sporo różnych odgłosów, ale porozmawialiśmy sobie między innymi właśnie na temat jego pobytu w Teheranie. Jak doszło do koncertu Marcina w Teheranie, jak doszło do samego festiwalu? No okazuje się, że wszystko zaczęło się od spotkania w Warszawie. Spotkania Ramina Sadegiego z wytwórni Hermes Records i organizatora tego festiwalu oraz menadżera Marcina, czyli Sławka Wrzaska. Najpierw oni rozmawiali o moim występie, nie wiem, trio czy solo. No i wtedy chyba ta piłeczka pomysłowego Dobromira Raminowi spadła na głowę i chyba wpadł na ten festiwal cały, na pomysł zorganizowania festiwalu Show of Hands pianistów z różnych krajów w ramach chyba wytwórni LCM. Mimo że to była pierwsza wizyta Marcina w Iranie i siłą rzeczy pierwszy też jego koncert tam, to Iran nie jest dla artystów ECM-owych jakąś terra incognita. Manfred Eicher, producent, jest fanem irańskiego kina i znał osobiście, ja nie pamiętam nazwiska tego słynnego reżysera, nie tego, co zrobił film Rozstanie, tylko innego jakiegoś. W każdym razie ja się właśnie zafascynowany tą kulturą irańską i kinem irańskim. Też siłą rzeczy zainteresował się muzyką irańską. Wiem, że chyba 2 czy 3 zespoły, czy różni artyści nagrywają dla ECM-u i wychodzą jakieś płyty tamtejszych artystów. Podejrzewam, że tym irańskim reżyserem musiał być nieżyjący już Abbas Kiarostami. Co ciekawe, te 2 osoby, Manfreda Eichera i Abbasa Kiarostamiego, wymienia jako swoje wzorce do naśladowania Ramin Sadegi, szef irańskiej wytwórni Hermes i organizator m.in. festiwalu Show of Hands. Ci irańscy artyści, o których Marcin wspomina, którzy dla ECM-u nagrywają, to choćby Keyhan Kalhor, którego 2 płyty z Irtalem Erzincanem w szatach ECM-u się ukazały, i 2 dziewczyny, Golfam Hayam i Mona Madbouriahi, czyli duet na odpowiednio gitarę i klarnet. Ich album Narrante, także nakładem ECM-u, został opublikowany w ubiegłym roku. I oprócz tego na płycie kwartetu Luisa Sclavisa Silk and Salt Melodies z 2014 roku na perkusji gra Keivan Cemirani, na co zwrócił uwagę niedawno Nikifor. Dla Marcina wyjazd do Iranu był jednym z wielu wyjazdów, nie tylko w tym roku. Poleciał tam zresztą z końcówką anginy, której nabawił się chwilę wcześniej w Sewilli. Nikt od niego oczywiście nie oczekuje, że o każdym miejscu, w które się wybiera, będzie dogłębnie czytał, poznawał jego historię i kulturę. Był już Ramin Sadegi, był Sławek Wrzask, był Manfred Eicher, no to teraz na scenę wchodzi on. Ja pierwszy raz świeżo, ze świeżym umysłem, no mało znający historię Iranu, aczkolwiek no wiemy, że Persja i tak dalej to jest dawna kolebka cywilizacji i postępu w ogóle medycyny chyba wiele, wiele wieków lat wstecz. Może tylko tyle wiedziałem z książek, jakieś miałem wyobrażenie bardziej, no ale wiedząc, że ten kraj jest zamknięty, tak, jest to inna religia, no wiedząc, nie wiedząc, no bo taka śmieszna historia, że choćby przeziemna w 30 stopni, 5 stopniach Celsjusza, no musiałem zawrócić i zmienić spodnie z krótkich na długie, no to dostrzegłem, że jednak tam są jakieś obostrzenia i jakiś lekki reżim. A atmosfera samego spotkania muzycznego, miejscowi ludzie, którzy to przedsięwzięcie organizowali? No atmosfera była przecudowna, byliśmy otoczeni opieką wspaniale. Ci wszyscy młodzi ludzie, no Ramin przede wszystkim, bardzo energiczny i taki, no zajawkowicz. Tą atmosferę było tam czuć i fajni ludzie przychodzili i nagle skądś byłem pewny, mówię, nie wiedząc aż tak dużo o Iranie, że właśnie tak będzie. Nie? Może oglądając ten film Rozstanie, którego jestem fanem i faktycznie tak było. No była totalnie taka rodzinna atmosfera, no z każdej strony opieka, troska i pieczołowitość i ich zaangażowanie było widać na każdym kroku. Teheran nie jest miastem przyjaznym człowiekowi. Poruszanie się po nim w charakterze turysty albo w ogóle pieszo na pewno nie należy do najłatwiejszych i najprzyjemniejszych zadań. Ja się z Teheranem polubiłem po jakichś może 5 latach znajomości. Marcin miał na to 4 dni i dlatego jego wrażenia są dla mnie o tyle ciekawe, że Marcin nie ma żadnych sentymentalnych klapek na oczach. Publiczność była naprawdę wrażliwa, czuła, słuchała. Zresztą po koncercie podchodziły różne osoby do mnie. Pani, która pracowała w tym Centrum Kultury wcześniej, później wyjechała do Szwajcarii, bardzo dużo wiedziała na temat muzyki. Widać było, że była światła i tacy ludzie też przychodzili na ten festiwal. Widać było, że to ich interesuje i byli naprawdę na tym festiwalu cali sobą i z otwartymi uszami. Naprawdę był świetny festiwal. No już skorzystałem z okazji i chciałem zobaczyć trochę to miasto. Aczkolwiek miasto przeogromne i zbyt zmotoryzowane. Tam poznałem takiego lokalnego człowieka, który mnie obwiózł gdzieś tam, pokazał mi to sztuczne jezioro, taka fancy dzielnica. Chciałem zobaczyć widok górski, tam gdzieś wjechać na ten punkt widokowy, akurat był zamknięty, nie? No tylko rano jest otwarte, to jest dziwne, ale po południu nie można. Oczywiście byli inni muzycy, jeden człowiek przyjechał z Niemiec, który z rodziną już później zrobił sobie wycieczkę do Isfahanu i myślę, że to by było bardziej ciekawe niż bycie w takim modern mieście, jakim jest Teheran, chce być i jest faktycznie, no ale też jest jakby skażony, no nie wiem, choćby rurą wydechową z tych miliona aut, które tam jeżdżą, się poruszają. No jest natłoku ludzi, tak. No jest tam pełen duży chaos i to było męczące, dlatego też spędzałem większość czasu właśnie w Centrum Kultury, tam gdzie byli ci rdzenni ludzie, słuchacze, żeby trochę jednak mieć kontaktu z ludźmi, z kulturą, bo byli też, mówię, pianiści z innych krajów, to też było ciekawe, też nie jest to częste takie spotkania pianistów w jednym miejscu, także bardziej chłonąłem tę atmosferę niż rury wydechowe. Marcin przyleciał na 4 ostatnie dni festiwalu Show of Hands. Nie był na koncertach Peymana Jazdaniana ani Maziara Ionesiego, ale zapytałem go, czy miał w tym czasie okazję posłuchać gdzieś może irańskiej muzyki. Okazuje się, że tak, że ktoś mu włączył płytę jakiegoś ponoć najsłynniejszego irańskiego pianisty. Zapytałem go więc o wrażenia związane z tamtejszą koncepcją ćwierćtonów. Ten fortepian, nie wiem, czy on był specjalnie tak nastrojony i tak dziwnie się tego słuchało, bo nawet ta nuta tej egzotyczności w muzyce, jakim jest właśnie używanie ćwierćtonów, nawet w fortepianie było, nie? Mówię, no nie wiem, co to jest, chyba przypadkiem, a może nie, może się myliłem, także nawet na fortepianie te melodie tamte ichniejsze da się wyczuć, że jest specyficzne myślenie o muzyce. Thank you. zastanawiam się, kim mógł być ten najsłynniejszy irański pianista. Gdyby chodziło o kogoś z zamierzchłych czasów, postawiłbym na Javada Marufiego, jak przed chwilą, albo Morteza Marzubiego, ale jednak podejrzewam, że był to ktoś bardziej współczesny, na przykład Peyman Jazdanian. Warunków do ćwiczeń przed występem za bardzo nie było. Okazało się, że na miejscu jest tylko jedno pianino i wszyscy się przygotowywali na tym właśnie instrumencie. Pomoc nadeszła ze strony ambasady Polski w Teheranie. Otóż wykorzystując nieobecność ambasadora Marcina, udało się posadzić przed rozstrojonym pianinem Kalisja, stojącym w jego rezydencji. Dwa dni przed występem, po 2 godziny dziennie, Marcin tam przygotowywał się do swojego występu, ale okazuje się, że w pomoc zaangażowanych było znacznie więcej osób i instytucji. Mój znajomy Wolfred Brederode z Holandii rozmawiał z Raminem i okazało się, że załatwił sponsora dla wszystkich pianistów loty KLM-em. Znaczy super, no po prostu. Holenderskie linie lotnicze zasponsorowały przeloty wszystkim pianistom. To też mi bardzo miłe. No i wszystkie ambasady się zaangażowały w pomoc, tak? I szwajcarska ambasada też zrobiła taki fajny raut, lunch w ogrodzie przy ambasadzie szwajcarskiej. To było też właśnie fajne, bo mogliśmy się zbliżyć. Wiele osób z różnych stron świata. Właśnie co zauważyłem, że kobiety wszystkie wtedy mogły dopiero w prywatnych warunkach być normalnie ubrane, czyli zdejmowały te szaliki i tak dalej. Te ukrycia, które muszą niestety nosić. Pora na podsumowanie wrażeń. Tu oczywiście nie może zabraknąć wątków filmowych. Ja nie znam tak bardzo polityczno-ekonomicznej sytuacji, no ale jest to kraj zamknięty na pewno, tak? Dlatego warto tam właśnie pojechać i mi się wydaje utrzymywać kontakty z tamtejszymi ludźmi. A mówię, już na samym końcu taką rozmowę mieliśmy w busie, że właśnie rozmawialiśmy z Niemcami, z tymi młodymi ludźmi, którzy zresztą w ogóle tu przyjeżdżają na Festiwal Warszawski Filmowy zaraz, mamy się spotkać. Dużo wiedzieli o polskim kinie, no więcej niż ja, bo po prostu kazali, obejrzyj ten film, Wajdy i Polańskiego, ten film z lat 70. No, wszystkich filmów Wajdy i Polańskiego nie widziałem, tak? No ale to byli studenci na filmówce, także też oni więcej wiedzieli, bardzo, bardzo kulturalni i światli ludzie. I właśnie mieliśmy taką rozmowę na temat Iranu i że właśnie zamknięty jest ten kraj. Tak trochę podsumowaliśmy wyjazd, a ja skądś wiedziałem właśnie, że będzie tak, jak było. Że ci ludzie są tacy ciepli i na takim wysokim poziomie, naprawdę. No, gdzieś czułem to w trzewiach, że będą to naprawdę wspaniali, ciepli ludzie. I tak było. Nie wiem skąd, oglądając zaledwie jeden film, gdzieś to jest. No, człowiek albo wierzy po prostu w humanizm ludzi. Też oczywiście takie festiwale przyciągają, tak, ludzi kultury, czyli ludzi bardziej, no nie wiem, otwartych, ciekawych na różne, na człowieka i na sztukę, i na pewno łatwiej jest poznać takich ludzi przy okazji choćby takiego super festiwalu, jakim był Show of Hands. No ponoć pierwsza edycja, ciekawe co będzie dalej. No jak mówisz, konkurencja jest duża, czyli jest jeszcze kogo zaprosić. No, tak. Wierzyć w humanizm, tak opowiada Marcin Wasilewski. Twórczości Marcina specjaliści od jazzu chyba nie wrzucają do szuflady z napisem romantyzm, a tu proszę, taka deklaracja. Z Marcinem rozmawiałem w środę, kilka chwil przed jego wylotem do Budapesztu. Potem jeszcze wybierał się do Korei Południowej, więc wcale nie był pewien, czy na premierę irańskiego filmu na warszawskim festiwalu filmowym zdąży. Ta miała miejsce kilka godzin temu. Mowa o filmie Karta pokładowa, czwartym pełnometrażowym obrazie Mehdiego Rahmaniego. Film ponoć opowiada o Irańczykach szmuglujących narkotyki we własnym organizmie przez granicę. Proceder tak stary przecież i tylu Polaków zdążył już swoje barwne historie z wizyt w Kolumbii poopowiadać i tyle wystawnych domów za pieniądze w ten sposób zarobione postawić, że sam jestem ciekawy, czy dało się to powiedzieć od jakiejś nowej strony. Podobno film opowiedziany jest z perspektywy strachu, ale sam na premierze nie byłem. Mam nadzieję, że uda mi się film obejrzeć jeszcze gdzieś w ciągu tego najbliższego tygodnia. Tymczasem wśród osób na liście płac, osób związanych z powstaniem filmu Karta Pokładowa, widzę m.in. Babaka Mirzahaniego jako scenarzystę, współscenarzystę i autora muzyki. To daje też szansę na to, że film zawiera wątki muzyczne. Babaka możemy pamiętać choćby z liderowania zespołowi Mirza, a ich piosenka trafiła w 2009 roku na ścieżkę dźwiękową filmu Kasias Gorbehaje Irani Habar Nadare, czyli myślę, że polski tytuł mógłby brzmieć Nikt nic nie wie o perskich kotach, a dosłownie tłumacząc, nikt nie ma wiadomości od perskich kotów. To był ostatni film, który Bahman Gobadi nakręcił w Iranie przed emigracją. Babak Mirzahani, jego zespół Mirza, fragment muzyki, piosenka, która znalazła się na ścieżce dźwiękowej do filmu Kasia Asgorbeha i Rani Habar Nadare. Natomiast film Karta Pokładowa można obejrzeć w ramach Warszawskiego Festiwalu Filmowego jeszcze dziś o godzinie 16:30, potem w środę 18 października o 11 i ostatni seans piątek godzina 19, piątek 20 października. Film pokazywany jest w sekcji o nazwie Konkurs Międzynarodowy, zatem może się okazać, że bardzo przypadnie do gustu widzom i na przykład na festiwalu zdobędzie jakieś laury. Podawce irańskiej i polskiej pianistyki jeszcze fragment najnowszej płyty kwartetu Shahina Novrasliego, pianisty pochodzącego z Azerbejdżanu, klasycznie wykształconego, ale z silnymi inklinacjami do jazzu. Te akurat na tej najnowszej płycie Emanation słychać bardzo wyraźnie, a pod swoje skrzydła wziął młodego, wciąż przecież 40-letniego Shahina, sam Ahmad Jamal, który ten album wyprodukował. Poprzedniej płyty Shahina Novrasliego słuchaliśmy, jeśli się nie mylę, nie dalej niż zimą tego roku. Ta ukazała się na wiosnę, ale jakoś zabrakło do tej pory okazji, by po nią sięgnąć. Thank you. finale naszego spotkania wracamy do zespołu Dastan. Zaczęliśmy od fragmentów ich trzech płyt. Zjadły nam znaczną część audycji, ale mam nadzieję, że było warto. 3 tygodnie temu pojawiły się fragmenty trzech innych płyt zespołu Dastan. To były płyty nagrane razem z Shahramem Nazirim, z którym na przełomie listopada i grudnia będą koncertować w Europie. Mówiłem wtedy, że to wszystkie ich wspólne płyty, które ukazały się w Iranie. I to prawda, ale nie oznacza to, że nie ma jeszcze jednej, która ukazała się w Europie. To album głównie z poezją Moulany, ale dziś na finał jego kurdyjski finał. Za ostatnie 2 godziny dziękuję już Bartek Gil. Mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień. Kajule chokajol Kaziulej cio, kaziole. Punktualnie czwarta.